www.attableek.com, The Reviver of Iman. करना पड़ा اور بہت سی مرتبہ مشرکین کی عزائم کو توڑنے کے لیے اور ان کے برے ارادوں کو پست کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آفینسیو حملے بھی کیے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے اور اپنی بارڈر کی حفاظت کے لیے ایسا کر سکتے ہیں اور ملک کرتے ہیں. اسی طرح ملک میں جو رعایا رہ رہی ہے وہ رعایا کی حفاظت کے لیے ان کے جان مال کی بقا کے لیے اور حفاظت کے لیے غزوہ ہو سکتا ہے. ستائیس غزووں کا تذکرہ ہے جو حضور نے کیے ہیں, حضور پر شامل رہے. ان میں سب سے پہلا غزوہ بدر صغرہ ہے. بدر صغرہ کے بعد بڑا غزوہ بدر کبریٰ ہے. بدر کبریٰ میں 313 صحابہ کرام موجود رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے باوجود کمزوری کے کامیابی عطا فرمائی. دشمن 3 گنا زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے, پھر بھی اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ایمانی حوصلے کی بنیاد پر صحابہ کرام نے وہ لشکر کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے. جہاں عزیلہ کا ترجمہ مفسرین نے کمزور کے ساتھ کیا ہے, ضعف تھا, کمزوری تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری کے باوجود ایمان والوں کی مدد فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی. مشرکین کے 70 بڑے بڑے سورما مار ڈالے گئے اور 70 سے زیادہ جو ہے وہ قید ہوئے اور اس کے علاوہ کتنے بھی زخمی ہوئے. اس معرکے کے بعد اسی تاریخ میں دوسرے سال ایک معرکے کا وعدہ ہوا. مشرکین نے کہا کہ آئندہ سال پھر ہم لڑیں گے, پہلے سے کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا کہ کوئی بات نہیں, پھر مقابلہ ہوگا. دوسرے سال جنگ کے احد پیش آئی. یہ بھی اسلامی تاریخ کا بڑا معرکہ ہے. جنگ کے احد میں مسلمانوں کی تعداد 950 کے قریب ہو گئی اور اس کے مقابلے میں کافرین 3000 تھے. پھر 3 گنا لوگ ہو گئے, مسلمان پھر بھی کم پڑے. یہ 950 جو تھے ان میں سے بھی 300 کا قافلہ چلا گیا جو منافقین تھے. باقی 650 لوگ رہ گئے. حضور کی جنگی حکمت عملی کی تعریف کرنی پڑے گی. کہ آپ نے احد کے پہاڑوں کو اپنی پشت پر رکھا اور ایک ٹیلہ تھا, وہ ٹیلے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اور حضور نے فرمایا کہ ہم ہار جائیں تب بھی تمہیں ہٹنا نہیں, ہم کامیاب ہو جائیں تب بھی تمہیں اپنی جگہ سے ٹلنا نہیں. صحابہ کرام نے اس بات کو غور سے سن بھی لیا. جب میدان جنگ شروع ہوا تو بہت جلدی مسلمانوں کو کامیابی مل گئی. علماء فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی یا دو اونٹنیوں کا دودھ نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم میں اللہ کامیابی دے دیتے. اتنے کم وقت میں اپنے عزائم اور ایمانی قوت کی بنیاد پر اللہ نے کامیابیاں دی ہے. جنگِ احد کے موقع پر بھی ایسا ہوا, تابڑ توڑ کامیابی مل گئی. جب کامیابی ملی تو اب جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نیچے غنیمت کا مال لے لوٹ رہے ہیں. جنگ کے بعد دشمن جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں. صحابہ کرام غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں. تو یہاں ساتھیوں میں بلبلی مچی. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب ختم نہ ہو وہاں تک ٹھہرو. جب ختم ہو گئی لہذا ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بھی غنیمت کا مال لینے میں حصے دار بنیں. دوسرا ایک گروہ ہو گیا, انہوں نے کہا جب تک نبی نہیں بلائیں گے وہاں تک ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ کامیابی ملے تب بھی تمہیں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے, لہذا ہم نہیں ہٹیں گے. عبداللہ ابن جبیر تو نکلے. کچھ لوگ اپنے خیال کے اعتبار سے کہ حضور کا حکم پورا ہو گیا غنیمت لینے کے لیے دوڑ پڑے, شامل ہو گئے. اب سرکار نے یہ جو پوائنٹ رکھا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. جب دشمنوں نے یہ پوائنٹ کو خالی دیکھا تو وہ حملے کی بہترین جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا تھا. فوری طور پر خالد ابن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے ان کو جنگوں میں اللہ نے بڑی مہارت دی تھی, انہوں نے ایک دستہ تیار کیا فوراً اور پیچھے سے بے خبر تھے صحابہ کرام پر حملہ کیا. اب ادھر یہ لوگ غنیمت کا مال لے رہے ہیں, ادھر پیچھے سے اچانک تلواریں چلنے لگی. مڑ کر صحابہ کرام نے دیکھا کہ حملہ پیچھے سے ہو گیا ہے. جب یہ چیز دیکھی تو حیران ہوئے اور انتشار ہو گیا. صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے اور تھوڑے پسپا ہو گئے, اور جب تتر بتر ہوئے اور درہم برہم ہو گیا ارادہ منتشر ہوا تو پھر اکا دکا لڑنے سے کوئی کامیابی لشکر کے مقابلے میں ملنا مشکل تھی. اس بنا پر صحابہ کرام نے محفوظ جگہ تلاش کرنا شروع کیا اور پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے. ادھر دشمنوں کے حملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. دندان مبارک اور روبائی شہید ہوئی اور گرنے کی وجہ سے لوہے کی ٹوپی جو تھی اس کے اندر جو کڑیاں تھیں وہ پیشانی مبارک میں گھس گئی. حضور کو اٹھایا گیا, گڑے سے نکالا گیا, خون لگاتار بہ رہا تھا. حضور نے پوچھا میرے صحابہ کرام کہاں ہیں؟ صرف 12 لوگ ساتھ رہ گئے, باقی تمام ادھر ادھر ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام کو بلاؤ, اعلان کرو, اے عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں کہاں جاتے ہو؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں احد کا پہاڑ امن دے گا, پناہ دے گا تو غلط ہے. اگر تم پناہ چاہتے ہو تو دامن رسول میں آنا پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاؤ. میری امتحان تو جمع ہو کر تم لڑے تھے, اور یہ کیا بات ہے کہ آپ منتشر ہو رہے ہو اور ادھر جا رہے ہو اور ادھر جا رہے ہو؟ آ جاؤ. پہلے یہ افواہ تھی کہ حضور شہید ہو گئے. جب اعلان ہوا کہ آ جاؤ رسول بلا رہے ہیں تو لوگوں کو ہمت آ گئی. جب ہمت آئی تو تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے. جمع ہو کر پھر مقابلہ کیا, لیکن اس کے دوران مسلمانوں کے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے. مسلمان غم میں ڈوب گئے, آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے. منافقین کو خوب موقع ملا. صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر رسول ہیں, پھر بھی ہم ناکام کیسے ہوئے؟ اب وہ تو کامیابی کا وعدہ تھا, پھر یہ ناکامی کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ ناکامی تمہاری وجہ سے آئی, اور ناکامی آنے کی اور تم کو غم میں ڈبا دینے کی وجہ تمہاری مخالفت رسول ہے. دنیا کو ایک بہت بڑا سبق پڑھایا کہ نبی کی مخالفت کا دنیا میں بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. حالانکہ اوپر جو لوگ تھے ٹیلے پر, ان لوگوں نے مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ ہم سرکار کے حکم کی مخالفت کریں. آج تو سرکار کے سنتوں کی کھلم کھلا مخالفت ہم لوگ کرتے ہیں. سرکار کی سنتوں کے خلاف پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے, حالانکہ معلوم ہے کہ فلاں کام سنت ہے, فلاں کام سنت ہے, فلاں کام سنت ہے. اس کے باوجود ہم اس کے خلاف ورزیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی مدد کی امید بھی رکھتے ہیں. ہم لوگ کہیں یہودیوں کو بلیم کرتے ہیں, کہیں امریکہ والوں کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے سازش کی ہے, انگریزوں نے سازش کی ہے. سنتوں کے خلاف جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کس نے سازش کی ہے؟ سنتوں کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تو اس میں کس کی سازش ہے؟ یہ تو خود اپنا کیا ہوا ہے. وہاں صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا تھا وہ نقطہ نظر کا اختلاف تھا. ایک گروہ کہتا تھا کہ حکم پورا کر دیا ہم نے, اور دوسرا کہتا تھا کہ جب تک سرکار اشارہ نہ کرے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے. مخالفت کرنے کا ارادہ نہیں تھا, ان میں سے ایک کا بھی سچے صحابہ تھے, وہ مخالفت کا بالکل خیال نہیں تھا. مخالفت کا خیال نہ ہونے کے باوجود خلاف ورزی ہو گئی, سنتوں کے خلاف یعنی سرکار کے حکم کے خلاف ہو گیا. کیا ہوا اس کا نتیجہ, وہ دنیا کے سامنے آیا ہے. ایک نہیں, دو نہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ کرام سے ہاتھ دھو لینا پڑا. جیسے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. حضور کو ان کی شہادت کا بڑا غم رہا. حضرت حمزہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری بس میں ہوتا تو میں 70 لوگوں کو ان کے مقابلے میں کافرین کے قتل کرتا اور سب کے ناک کان کاٹتا, لیکن اللہ نے منع فرمایا. معلوم ہوا کہ یہ غزوے نے سب سے بڑا سبق دیا ہے مسلمانوں کو کہ تمہاری زندگی سرکار کے طریقوں کے مطابق گزرنی چاہیے, مخالفت رسول نہیں ہونی چاہیے, سنتوں کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. میں نے آج آیت پڑھی آپ کے سامنے, اس کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہے. جب مسلمان بہت زیادہ غمگین ہوئے کہ ہم لوگ حضور کے موجود ہوتے ہوئے پھر بھی ناکام ہو گئے, اللہ نے بتایا کہ نبی موجود ہو لیکن خود نبی کے حکم کے خلاف کیا جا رہا ہو تو نبی کی موجودگی میں بھی ناکامی آ سکتی ہے. آج ہم لوگ ناکام ہیں کیونکہ ہمارے درمیان سنتیں موجود تھیں لیکن وہ سنتوں پر عمل نہیں کیا گیا, یا وہ سنتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں ہم لوگ ناکامی کے شکار ہیں. آج مسلمانوں کو بہت زیادہ فکر لاحق ہے کہ کوئی محاذ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم کو کامیابی ملتی ہو, ہر مقام پر ناکامی. ہر مرحلے میں ناکامی مل رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ تو مختلف لوگ مختلف وجوہات نکالتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی حکومت میں ہمارے افراد نہیں ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس سنت نہیں ہے. اگر ہماری زندگیوں میں سنتوں کے مطابق جینا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہم لوگ اپنی زندگی میں طے کریں, تو صحابہ کرام نے جب تک اس کو اپنایا اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پر ان کو کامیابی عطا فرمائی. اور ناکامی کے اندر بھی ایک قسم کی کامیابی ہوتی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, جب مسلمان بہت غمگین ہوئے کہ ہمارے 70 لوگ کام آ گئے, 70 زخمی ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو شہادت کی تمنا کرتے تھے, تم کہتے تھے کہ ہم کو شہادتیں چاہیے, موقع چاہیے, تو ہم دادے شجاعت بھی دیں گے اور شہید ہو کر بتائیں گے کہ ہم لوگ دین پر کتنے جمے ہوئے ہیں, کہ ضرورت پڑنے پر دین کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ بدر میں تم کو موقع نہیں ملا, اچانک سرکار جو ہے تشریف لے گئے, نہیں جا سکے, تو احد کے اندر پورا چانس ملا. اور ایسا چانس ملا کہ جن کو شہادت کا ولولہ تھا جو چاہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں, ہمارا جسم کام آئے, ہمارا خون کام آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کو پورا کر دیا. تو شہید ہونے والوں ہی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آگے چل کر آیا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. لاشیں دیکھ دیکھ کر صحابہ کرام روتے تھے, ممکن ہوتے تھے رشتہ دار کام آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ممکن کہنے کو ہوتے ہو, یہ جو تم کو مردہ نظر آ رہے ہیں حقیقت میں یہ مردہ نہیں ہے, ان کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, ایک خاص قسم کی زندگی ان کو عطا کی ہے. تو یہ تو اپنی تمنا پوری کر لے, ان کو اپنے مر جانے کا کوئی صدمہ نہیں ہے, بلکہ وہ یوں دکھی تھے کہ اگر ہم زندہ رہے اور حضور کو کوئی غلط پہنچ گیا تو اللہ کے یہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے نبی کو تکلیف کیسے پہنچی, تم نے اپنی جانیں کیوں قربان نہیں کی. تو اب جان قربان کر کے یہ اللہ کے یہاں جواب دہی کے قابل بن گئے. ابھی اللہ کے یہاں جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے جان تیرے نبی کے راستے میں, تیرے دین کے راستے میں قربان کر دی. بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولا تهنوا ولا تحزنوا, کمزوری کا اظہار مت کرو. آئے مسلمان بہت کمزوری کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی ہم بے سہارا ہیں, ہمارا کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو وعدہ کیا ہے مدد کا اور اعلان کر دیا ہے, لیکن اعلان کنڈیشن کے ساتھ کیا ہے. اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اگر تم اللہ کے دین کے مدد میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. اور آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. کمزوریوں کا اظہار مت کرو, دشمنوں کو یہ مت جتاؤ کہ تم بہت کمزور ہو گئے ہو. اپنے اندر قوت ایمان ہی پیدا کرو, اپنے اندر طاقت ایمان ہی پیدا کرو, اور کمزوریوں کا اظہار کر کے دشمنوں کو موقع مت دو. اور یہ جو شکست ہو گئی اس پر غمگین مت ہو, میدانوں میں کامیابیاں بھی ملتی ہیں اور ناکامی بھی آتی ہے. تو اگر چھوٹی سی ناکامی ملی تمہیں سبق ملا کہ تمہاری زندگیاں اور تمہاری پوری لائف سرکار کی اتباع کے مطابق گزرنی چاہیے, تمہارا شب و روز سرکار کے حکم کے مطابق گزرنا چاہیے, تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اتباع سنت میں گزرنا چاہیے. آخر قرآن کریم نے حضور کا نقشہ جو پیش کیا وہ کیا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال رکھتا ہے اور اللہ کی لقاء کی امیدوار ہے اور کثرت سے اللہ کی یاد کرنے والا ہے, اس کے لیے سرکار کی زندگی نمونہ ہے. اور نمونہ کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, زندگی کے ہر مرحلے میں. میں تو ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مومنین کو غلبے کا وعدہ کیا ہے کہ تم کو غلبہ دیں گے, اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ فرماتے ہیں وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تم کو غلبہ ملے گا, شرط یہ لگائی کہ تم پکے ایمان والے ہو. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ پکے ایمان والے ہیں. جو ایمان صحابہ کرام کے پاس تھا اور جو ایمانی قوت اور ایمانی طاقت اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی, کیا ایسی طاقت اور ایسا ایمان ہمارا ہے؟ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ پانچ وقت کی نماز پہ ہم کو نیل آ رہا. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ تلاوت قرآن پہ نیل آ رہا. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ ذکر اللہ پہ نہیں آ رہا. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ تہجد میں نہیں اٹھا رہا. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ نفلی نمازوں پر ہم کو نہیں اٹھا رہا. اگر ہمارا اندر کا ایمان مضبوط ہوگا تو صبح میں اٹھ کر آنا کتنی ملتا ہے, صبح کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے, جمعہ میں کتنی ہے؟ جمعہ میں مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. جمعہ ختم ہوتے ہی پر پر آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے, لوگ سنت بھی نہیں پڑھتے اور چل لیتے ہیں. نفل کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن سنت بھی نہیں پڑھتے, آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے. جب لوگ مسجد بناتے ہیں تو یہ سوچ کر نہیں بناتے کہ فجر میں کتنے نمازی ہوں گے, یہ سوچتے ہیں جمعہ کے دن کتنے نماز پڑھنے والے ہوں گے. جمعہ کو سامنے رکھ کے مسجد بنتی ہے. صاحب کرام کے یہاں مسجد فجر کی نماز کی بنیاد پہ بنتی ہے. فجر میں نمازیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے, وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو ایک نماز شروع کی تھی تو پوری مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچے موجود, عورتیں موجود, اور مسجد میں دل بھرنے کی جگہ نہیں. آدھی رات کا عالم یہ ہے ہماری مسجدیں دن کو خالی. اور اگر زیادہ دیکھتے ہیں تو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو چار سمے تو وہ ہم کی جن کی رکعتیں گئی ہوئی ہے, شاید وہ نافذ کے درجے میں رکعتیں بھی جاتی ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن روزانہ کا معمول آپ دیکھیں گے کہ پیچھے کئی سمے ایسی کھڑی ہیں کہ جن کی دو تین رکعتیں گئی ہوئی ہیں, اور آگے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ سنت بھی پڑھ لیں گے اور نفلیں بھی ختم ہو جائے گی, تقریب کی نمازیں ختم نہیں ہوں. تو اگر ہماری مسجدوں میں فجر کی نماز میں وہ تعداد ہو جائے جو جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ غلبہ ملے گا. اور انگریز کا واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں, ایک جگہ انگریزی ملک میں کلچر سینٹر کے اندر سے لوگ جمعہ پڑھ کے نکلے. وہاں الگ الگ اس طرح کے نام ہوتے ہیں, اسلامک سینٹر رکھتے ہیں. کیونکہ مسجدوں کے نام سے بھڑکتی ہے دنیا, سمجھتے ہیں کہ مسجد کوئی دہشت گردی کے اڈے ہیں, حالانکہ مسجد امن و امان کی جگہ ہے, سکون کی جگہ ہے, اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے, اتحاد کی جگہ ہے, محبتوں کی جگہ ہے, آپس میں انسانیت اور قوت ملنے کی جگہ ہے مسجد. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اگر صفیں درست ہوگی تو تمہارے دلوں میں درستگی پیدا ہوگی, تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے. ایک تو یہ بات نہیں, مسجدوں کو چھوڑ دیا تو ہمارے اندر اتحاد ختم ہو گیا. آج اتحاد نہیں ہے, لوگ جھگڑا کرتے ہیں, لوگ نئے نئے بینر بناتے ہیں کہ ہم کو جو ہے اتحاد چاہیے, یونٹی چاہیے. یونٹی کے نام پر جو ورڈ لگتا ہے اس کے اندر دنیا بھر کا جھگڑا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اتحاد آئے گا تو کہاں سے آئے گا, اتحاد کی جگہ ورڈ نہیں ہے, اتحاد کی جگہ مسجد ہے. مسجد میں آتے نہیں اللہ کے بندے اور چاہتے ہیں کہ اتحاد پیدا ہو جائے. پہلے صفوں میں اتحاد پیدا کرو, پہلے نماز میں آ جاؤ, پہلے اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ, پھر اللہ اتحاد پیدا کریں گے. صحابہ کرام کے اندر اتحاد کیسا آیا, بس ایک کلمے کے پرچم کے نیچے سرکار نے سب کو جوڑ لیا. حبشہ والے بھی آئے, روم والے بھی آئے, اور ایران والے بھی آئے, اور انصار بھی آئے, اور مہاجرین بھی آئے, سب جمع ہو گئے تو ایک ہی پرچم کے نیچے جمع ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا جو وہ انگریز نے سوال کیا تھا کہ بھائی یہ لوگ کیا کر کے نکلے اتنا بڑا کراؤڈ کہہ رہا ہے, تو جواب دیا کہ یہ جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلے. انگریز کو کتنا معلوم ہے؟ انگریز نے پوچھا کہ جمعہ کے دن تو کراؤڈ بہت ہے لیکن ان کی یہاں فجر میں بھی ایک نماز ہوتی ہے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے, اس میں کتنے لوگ آتے ہیں, کتنا پرسنٹیج آتا ہے, یہ کراؤڈ ہوتا ہے فجر میں؟ میں نے تو ایسا فجر میں کوئی کراؤڈ دیکھا نہیں. جواب دیا کہ اس میں سے 95% صبح میں غائب ہوتے ہیں اور 5% جو ہیں وہ خالی مسجد کے اندر آتے ہیں. تو اس نے پیر پٹک دیا زمین پر اور یوں کہا کہ جس دن مسلمان پابندی سے فجر کی نمازوں میں اتنے بڑے تعداد میں اور اتنے بڑے نمبر میں اور اتنا بڑا کراؤڈ جمع کر کے پڑھیں گے نماز, تو جہاں میں کھڑا ہوں وہاں بھی انشاءاللہ اسلام پہنچ جائے گا. معلوم ہوا کہ اصل چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور مخالفت رسول سے بچنا ہے. مخالفت رسول کی وجہ سے صحابہ کرام نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا اور جنگ احد کے اندر ناکامی ہوئی. آج ہم زندگی کی جنگ ہار جا رہے ہیں اس بنا پر کہ ہماری زندگی میں مخالفت رسول اپنی انتہا کو پہنچی ہے. ہم لوگ زبان سے تو مخالفت نہیں کرتے لیکن عملاً ہم مخالفت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتحاد والی اور سنتوں والی زندگی اللہ تعالی نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.